گل کوتاست، عمر گل نیروفر از سحر تا طلوع آفتاب بیشتر نیست، در تاریکی می روید و با تابش خورشید می میرد، مانند عشقی که در تاریکی طلوع می کند و در غروب بارانی با صدای پرندگان به پایان می رسد. تازه آن موقع است که ما به معنای واقعی در خود شکستن می رسیم، از اینکه شاهد شکستن قلب های بیریا باشیم، قلبی که به وسعت دریاها می تواند باشد. کاش علت این ظلم ها را می دانستیم، کاش می دونستیم چه کسی باید تاوان شکستن این دل ها را بدهد. ای کاش می دانستیم، ای کاش می دانستیم. عمر گل کوتاست، عمر گل نیروفر شب تا صبح بیشتر نیست، اما عمر عشق فیروزه به وسعت دریاهاست، اما عمر عشق فیروزه به وسعت دریاهاست. شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از شادی و سلامتی پر باشه. ضمن خوش آمدگویی به مهمانان شهر آرهوس، متاسفانه با وجود این که 35 سال در اروپا زندگی می کنم، انگلیسی بلد نیستم تا کنفرانسی که به زبان انگلیسی است از طرف مهمانان عزیزمون استفاده کنم. دانستن زبان انگلیسیم تا دیپلم آماره، اما بعد از این در دامار در رشته تغذیه تحصیل کردم که فرصتی نداشتم که انگلیسی یاد بگیرم یا اصلا تنبل بودم. پس یادمون باشه که این نشون دهنده اینه که از لحاظ زبانی در اروپا ما کمی عقب هستیم، نمیتوانیم با بیشتر هم نوعان خودمون ارتباط داشته باشیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که عصر اتمی است، نیرومندترین ابزار زندگی رو همراه با مخوفترین ابزار مرگ در اختیار داریم. پیشرفت‌های شگرف در امور ارتباطات از طریق تلفن، بیسیم، رادیو، تلویزیون، فکس، اینترنت، ماهواره‌های مخابراتی، ارتباطی که جهان را تغییر داده است. مرزهای نژادی و جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشتیم. آغاز عصر کامپیوتر دفتر چند هزار ساله‌ای را در تاریخ بشری بست و دفتر تازه‌ای را گشود. اصلا از روزی که اولین انسان پا به کره ما نهاد، بشر از صورت انسان چند میلیون ساله پیشین خود بیرون آمد. صبح خیر هموطنان، بیدار شوید. جهان اون جهانی نیست که من و شما در تصور خودمون داریم. عمیق‌تر از فکر و شناخته و ناشناخته ماست. با همین حرفا بشر میلیون هاست که به روی کره زمین زندگی می کند، اما مسئله ارتباط با همگان خود را، با هم نوعان هموطنان خود را حل نکرده است. نوعی رابطه بر اساس بشر بنا و استوار شده است. اگر این رابطه هم نباشد، جامعه شکل دیگری بود یا اصلا نبود. بین زن و شوهر مشاجره و تضاد هست. مرد ایدال خود رو دارد، جستجوهای خود را، جاه طلبیهای خود را، همش دنبال اینه که در جهان کسی بشود. زنم مشغول مبارزات خیش است، اینکه چیزی بشود متفاوت از آن چه است که اکنون هست. هر کدوم زن و مرد خط خود را تعقیب میکنن، درست مثل خط راهن به موازات هم در حرکتن، هرگز هم به هم نمیرزن مگر توی رخت خواب، و غیر از این از نظر ذهنی و روانی و بینششان شباهتی هم رخ نمیده. داشتم میگفتم که ما انسان ها میلیون ها ساله که روی کره زمین زندگی میکنیم، نتونستیم مشکل رابطه خود را حل کنیم. در چنین شرایطی که داریم، حاصل اینها رو نگاه کنید. آیا میشود بین این رابطه ها عشق را پیدا کرد؟ ما نمیخوایم واقعیت رابطه ها را درک کنیم. زندگی بزرگترین مردان و زنان تاریخ رو بخونید، میبینید چه زندگی فاجعه باری داشتند. اما آیا این فاجعه باری آنان را به موفقیت و پیروزی رساند؟ مردان نیاز به زنان قدرتمند دارند، اگر نداشته باشند هیچند؟ یا زنان در صورتی که شکوفا هستند که مردانی مانند لئو تولستوی یا ویلیام شکسپیر یا ناپلئون بناپارت و مردان دیگر را بسازند؟ 400 سال ایرانی آقای خود بود، اما 400 سال دوم مردان ایرانی به بندگی و زنان و دخترانم به کنیزی گرفته شدند. در برنامه امروز در خدمتون هستم با مطالبی از 52 یا بیشتر کشور اسلامی. تا همین اواخر میدونیم که جایزه نوبل فقط در حقوق بشر به کشورهای اسلامی داده شد، اما در فیزیک و شیمی و علم پزشکی خبری نبود. یعنی هیچ کوشش هم در این راه نشده یا نمیشود یا نمیتوانند. با این جهانی که داریم راستی چه کنیم چه باید بکنیم؟ استاد اسماعیل اسلامی نودوشن در ایران زندگی میکنن و نظر زیبایی دارن که دوست دارم شما بشنوید. راستی تو این عصر ارتباطات، عصر اتمی، باید به جهان نظری بیاندازیم؟ زندگی زناشوی ویلیام شکسپیر، تولستوی و ناپلئون را کوتاه مرور میکنیم. اگرچه امروز برنامه این بود، اما چون برنامه امروز کوتاست و از شما میخوام که این برنامه رو بذاریم برای آینده. خیار و کاهو باکتری دار باعث مرگ چند نفر در اروپا شده است. به این مقاله کوتاه هم توجه کنید. صبح رو با ورزش شروع میکنیم. آماده اید عزیزان برای ورزش؟ ضمن خوش آمدگویی که گفتم خدمتون در دانشگاه آرهوس، اگر شما هم مثل من انگلیسی بلد نیستید، اما می توانید برای خوش آمدگویی خدمت این عزیزانم باشید. برای اینکه تندرست باشیم باید ورزش کنیم. بله، امروز برنامه‌ای داریم، برنامه‌ای شاهد رقص و هنرنمایی گروه خانم مرجان هستیم جنب در ورودی مگزین. براشون آرزوی موفقیت دارم. اما با همه این حرفا، عمر از 31 سال تا 47 سال امروز به 70 80 90 رسیده. امیدوار باشیم که 100 ساله شویم. با ما باشید. رادیو البرز رادیو فرهنگی و اجتماعی است که حتما جای بحث هست که هویت فرهنگی ما این است که بلدرچین باشیم، توی خاک خاک، توی سبز سبز. یا اجتماع میگه که سعی کنیم برای چند تا اسکناس چشمانمون رو روی واقعیت هایی که داریم، داشتیم، خواهیم داشت ببندیم. ما در عصر اتمی هستیم. اگه قرار مانند تریاک خورده ها خوابمون ببرد، وای بر ما. و یا اگه قرار باشد یه نفر هی به ما سیلی بزند که بیدار باشیم از این خواب خرگوشی، مخصوصا از عصر مشروطیت که ما را شدیداً خمار کرده، بیدار نشیم. ترس من از اینه که هرگز و هرگز دیگر بیدار نشویم. آن وقت میشیم خودفروختگان عصر کامپیوتر. پیش از هر زمان دیگر ما نیاز به افراد بیدار داریم، مخصوصا در این عصری که یک فرمانده با عرضه بیشتر از هزاران سیاهی لشکر است. با رادیو البرز باشید. مطالبی که براتون جمع‌آوری میکنم یا مینویسم و تهیه میکنم، شما این برنامه ها رو از هیچ تلویزیون های ماهواره‌ای که هر روز مثل قارچ سبز می شوند، مانند این هستن که بدون هدف و نتیجه اصلا برای چی این خرج های کلون را انجام میدن. بیشتر از 40 کانال تلویزیونی داریم، یکی به زبان انگلیسی یا در اون کشوری که هست به اون زبان اخبار رو نمیگه. کانالی که تو فرانسه هست یا کانالی که تو دبی هست نمیاد به همون زبان محلی این اخبارا رو بگه. ما رو همیشه از کارترهای نفتی میترسونند. آخه این کارترهای نفتی کی هستن که اوضاع جهان را نمیبینن که هر روز خونهایی روی اسفالت خیابونا ریخته است؟ با من باشید، من فیروزه هستم. بهتون میگم که چشم دشمنان کور، لب دوستان بسته. دوستتون دارم بیشتر از دیروز، فردا هم بیشتر از امروز. خب خانم فیروزه، خسته نباشید. من محلی که بعد از ظهر امروز ساعت 12:30 12:45 برنامه تفریح و هنری فرهنگی در آخر گوگده آهوس برگزار میشه، منطقه کلاستتا هست، فروش بین فروشگاه مگزین و فوتکس کلاستتو. ساعت 12:45 برنامه هنری انجام میشه. گروه رقص روجان، رقص آذری، رقص عربی، رقص ایرانی، همه برنامه‌های متنوع هنری در این محل برگزار میشه. کلاستتو آخر گوگده. نبودین چنین کشور و دین ما، کجا را آیین دیرین ما. گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان تو که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. دشمن داریم بوم و برلانه را باش نبیگانه جایی در این خانه داشت از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت از آن روز این خانه ویران شد که نان آورش مرد بیگانه شد چون آتش به دهکده خدایی کند کشاور باید گدایی کند اگر مایه زندگی بندگی تو صد بار مردن به حد زندگی بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم اگر مایه زندگی بندگی تو صد بار مردن به حد زندگی بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم. بله، اگر مایه زندگی بندگی است به صد بار مردن به از زندگی است، شعری بود از استاد بزرگ ابوالقاسم فردوسی. تقریبا از 52 کشوری، شاید هم بیشتر، کشور اسلامی که داریم، همه این کشورها از نظر علمی صنعتی در سطح بسیار پایین از جهان پیشرفته قرار دارند. مثلا سطح زندگی در آمریکای شمالی 27,000 دلار، در اروپا 18,000 دلار و در اقیانوسیه 17,000 دلار که پایین ترین سطح دیگر کشورهاست. در صورتی که در کشورهای غیر نفتی از 900 دلار فراتر نمی رود. کشورهایی چون سوئیس دارایی سرانه اون 41,000 دلار و ژاپن 40,000 دلار و نروژ 31,000 دلار، ایسلند 25,000 دلار، دانمارک 23,000، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، هلند، اتریش، استرالیا در حدود 20,000، 200,000 دلار، در پاکستان 460 دلار، در بنگلادش 240 دلار و در چاد 180 دلار. بهترین شرایط غیر نفتی هم ترکیه، تونس، سوریه، مراکش که هم سطح هستند از 1100 تا 2600 دلار. حتی در کشورهای نفتی عربستان سعودی، امارات عربی، کویت، قطر، بحرین، لیبی، الجزایر، نیجر، این رقم در حدود متوسط 1,000 دلار است، یعنی کمتر از 1/4 درآمد سرانه‌ای که در یک کشور غیر نفتی یعنی سوئیس تعلق می‌گیرد. اردن، اسرائیل در منطقه خطی زندگی میکنن. منطقه جغرافیایی اسرائیل 16,000 و اردن 1,500 دلار. بیسوادی در سومالیا 75%، در سنگال 49%، در الجزایر 40%، در تونس 33%، سوریه 20% و ایران 28%. در صورتی که گروپ‌های شمالی و غربی و مرکزی، کانادا، استرالیا، نیوزلند 4% هم تجاوز نمی‌کنند. در کشورهای ژاپن و دانمارک به صفر می‌رسد. تعداد دیپلم‌های سالانه بنگلادش با 122 میلیون نفر جمعیت و هلند با 15 میلیون جمعیت 69 هزار نفر است. دیپلمه سالانه استرالیا با جمعیت 19 میلیون نفر 40 هزار نفر بیشتر از پاکستان 138 میلیون نفری دیپلمه دارد. فلان با 5 میلیون جمعیت 5 هزار نفر بیشتر از مراکش دیپلمه دارد، در صورت که جمعیت مراکش 6 برابر فلان است. تعداد کتاب هایی که در دانمارک 5 میلیونی به چاپ میرسه از شمار 220 میلیون اندونزی بیشتر است. در کشور انگلستان با 70 تا 80 میلیونی برابر با همه کشورهای اسلامی، یعنی 1 میلیارد کتاب چاپ می شود. از همه کشورهای اسلامی تا به حال جایزه نوبل فیزیک و شیمی و پزشکی نداشتیم. درآمد سالانه سوئیسی 41 هزار دلار، ژاپنی 40,000 دلار، نروژی 31,000 دلار، بنگلادش 240 دلار، چاد 180 دلار، بیسوادی 75%، در سومالیا، سنگال 40%، ژاپن و دانمارک 0، کانادا، استرالیا، نیوزلند 4%. با این رقم ها داریم میبینیم که آقای وارن بافت 3 میلیارد دلار ثروت خود رو به مردمش برگردوند. آقای بیل کیتس، امیدوارم اسمش درست خوانده باشم، و همسرش 6 میلیارد دلار ثروت دارن که خرج بچه‌ها در جهان کردند. آقای وارن باف گفته بودن که این پول مال مردم است و من کمی هم برای فرزندانم گذاشتم. چقدر خوب بود. این ثروتمندای ما هم کمی از خواب بیدار می شدن. ثروت با زحمت، بی زحمت، با بازو، بی بازو رو که به دست آوردند و تاراج کردند و بردند، بیدار بشن، بدانند زندگی افسانه‌ای که دارند با پول مردم است و هیچ لذتی ندارد. این نامردهای روزگار دزدیدند و بردند، خوردند. ای نامردهای روزگار. روزای من هم قد چند کوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. حسرت فریای تو تقدیمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای دستای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. کدام ایرانی واقعی است که هر شب سر بر آرامش به بالین بگذاره و یاد هموطنان خودش نباشه؟ کسانی هستن که از خودشون میپرسن چه باید کرد، اما جوابی براش پیدا نمی کنند. در این سرابه شوم، در این غار پیش در پیش، هر سو که میاریم رو میبریم سرمون به سنگ میخوره. افتان و خیزان، هرچه میکوشیم دریچه به روشنایی پیدا کنیم کوشش بیهوده است. گویی هر تیرگی تیرگی دیگری و هر بیرایهی بیراهه دیگری میزاید. این سرگشتگی و سرگردانی، گمگشتگی پایان ناپذیر است. همه نیرو و تدبیر و وقتی یه نفر از صبح تا شام باید به کار گرفته بشه که چرخ زندگی روزمره رو لنگان لنگان بچرخاند. همزیستن ساده، بدون آرمان، بدون بلند پروازی، بدون لذت، بدون زیبایی، بدون شوق پروازی، یعنی بیرنگترین زندگی ها، خود معنای جانفرسایی شده است. باید از آرزوها با ارزش چشم پوشید، باید زندگی کرد، نه در خور حیثیت انسانی. این را می دونیم، هر فرد زنده در هر جامعه حق دارد توقع داشته باشد که ساده و آرام بی دشواری عمر خود را سپری کند. حق دارد در وطن خودش بماند، عمر را به سر ببرد. حق دارد در وطن از طبیعتی که برای هر جنبنده ای رایگان است برخوردار باشد. هنگامی که خسته از کار روزانه برمیگردد بتواند گوشه خلوتی قدم بزند و در کاشانه خود آرامشی داشته باشد. ولی میدانیم که این زندگی که در حیث انسانی که داریم در حیث انسانی نیست، امیدی هم نیست. خاطره ها را چنان جدی گرفتیم و زندگی چنان مشکل و نابسامان است که نمیتوان اندکی به خود رسید و نمیتوان از آنچه طبیعت و بهار و خزان ارزانی میدهد استفاده کرد. جامعه را به تصور آوریم، همه چیزش برعکس استوار است. در این جامعه همه چیز کور، آلوده و در هم ریخته است. کمتر کسی در پی آن است که از راه درست به مقصد برسد و در همه در جستجوی کور راهند. تمامی فکر و استعداد و ذوق مردم متوجه آن شده که کلاه همدیگر را بردارند یا گلیم خود را از آب بکشند. در چنین شرایطی لبخند از لبها، لطف از نگاهها دور می شود. مهربانی و گذشت و اعتماد جای خود را به بیشرمی و خشونت و بدبینی می دهد. در دوستی ها از تفاهم و احترام خبری نیست. در اینجاست جامعه از هم بیزاری به وجود می آورد. همدیگر را به چشم بدخواه می نگرند، زندگی را به هم دیگر تلخ می کنند. نوعی مسابقه جهنمی برای نزدیک شدن به منابع زر و زور درگیر می شوند. در این جامعه وارونه استوار نه آسایش مادی است، نه گشایش معنوی، هیچ چیز نیست. شبی به روز پیوسته می شود و نام آن را گذاشتند زندگی. مردم را به جان هم رها کردند تا هرچی می خواهند بکنند و نامش را هم گذاشتند آزادی. دستگاه عدالت برای آن است که مردم ضعیف جرأت نکنند در مقابل تجاوز قوی از خود دفاع کنند. انسان نیازمند آن است که پیش برود. از اون رو بزرگترین، خطرناکترین گناه آن است که راه را بر جامعه ببندند و جلوی افق او خطی سیاه بکشند. همواره انقلاب و طغیان در جامعه به وجود می آید که راه بر سر آنان ببندند. توجه به مسیر معنوی و جسمانی هر ملتی نخستین وظیفه حکومت بعد از هیچ کشوری پیشرفته نیست مگر همه مردم هماهنگ رو به راه بیافتند. تعادل بین نیازهای مادی و معنوی آنان به وجود بیاید. ساختن سد، راه، خیابان اگر با مردم و همراهی بازوان آنها به جلو نرود، مفهوم بناهایی که اسرای قدیم برای فاتحان می ساختن دارد. گروهی عشق خود را در آن می بینند که این سرزمین را ماتم سرا کنند، محیط را به دلخواه خود بسازند تا مردم گرفتار باشند، تا هیچ کس فرصت اندیشیدن نداشته باشد. کسی از خودش نمی پرسد زندگی که جوهر لطف خود را از دست داده باشد به چه درد می خورد. به چه درد می خورد زندگی بندوار؟ کار به جایی رسیدی که نعمت رایگان طبیعت چون آسمان فیروزفام، آفتاب زرتاب، تازگی های بهار، لطف خزان نمی تواند چهره مردم را بگشاید. در اینجا تنها تسلی بشر شده که به یک نیروی امید را از دست ندهد. همواره به آینده امیدوار باشید عزیزان هموطن، به آینده امیدوار باشید، با امید به آینده بنگرید. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم. Oh, جهان کجاست و ما کجا هستیم. جامعه انسانی در این قرن وارد عصر اتمی شد. نیرومندترین ابزار زندگی را همراه با مخوفترین ابزار مرگ در اختیار خیش دارد. پیشرفت‌های شگرف در ارتباط از طریق تلفن، بیسیم، رادیو، تلویزیون، فکس، اینترنت، ماهواره‌های مخابراتی، بافت ارتباطی جهان را تغییر داد. مرزهای نژادی، جغرافیایی، زبانی را پشت سر گذاشت. آغاز عصر کامپیوتر دفتر چند هزار ساله‌ای را در تاریخ بشری بست و دفتر تازه‌ای را گشود. انسان در این عصر پا از کره آشنای خود بیرون گذاشت و راه کرات ناآشنا را در پیش گرفت. روزی که اولین انسان پا به کره ماه نهاد، بشر از صورت انسان چند میلیون ساله پیشین بیرون آمد. با وجود همه جنگ‌ها، همه فاجعه های طبیعی، جهان بر اثر پیشرفت بی سابقه بهداشتی کشاورزی از 1.5 میلیارد در آغاز قرن به 6 میلیارد پیشبینی نشده رسید. در پایان همین قرنم به 8 میلیارد خواهد رسید، در صورتی که این رقم در 5000 سال میان 50 میلیون 1.5 میلیون نوسان داشت. در طول یک قرن جهان با پیش از 50 قرن گذشته در زمین بهداشت پیشرفت کرده. بیماری‌هایی چون وبا و طاعون و سیل و آبله که پیش از آن هر چند یک بار داس مرگ را در شرق و غرب جهان نهاده بود، تقریبا ریشه‌کن شدند. در سال 1900 حتی در اروپای غربی و آمریکای پیشرفته از هر 1000 کودکی که به جهان می آمد به طور متوسط 192 کودک می مردند. امروز این رقم به 14 کاهش یافته است. در جهان سوم نسبت به مرگ و میر کمی بالاتر است، ولی در اونجا هم نسبت به گذشته کمتر شده است. حد متوسط عمر در آغاز قرن در جهان 31 تا 47 سال بود، اما امروز به 60 تا 80 رسیده است. در 1900 سفر به دور دنیا از راه کشتی، سریال و سر و راهن پیش از 2 ماه طول می کشید، در صورت که امروز با جت‌های مافوق کمتر از 24 ساعت انجام می شود. در جمع کشورهای هزاره‌ای که در آغاز این قرن پیشین مثل چین امپراتور فروپاشیده‌ای بود، از هر گوشه‌ای بانک شورش و انقلاب برمی‌خواست، دولت‌های مستعمراتی اروپایی و آمریکایی و ژاپن نورسیده هر کدام در جابجایی آن مناطق نفوذی داشتند که مطلقاً حاکمیتی از جانب دولت مرکزی به آنها اعمال نمی‌شد. چندانی که دولت‌هایی مثل انگلستان در بخش‌های اختصاصی خود آوردن سگ و چینی را ممنوع کرده بودند، یعنی یه نفر با ملیت چینی و سگ ممنوع اعلام شده بود. در پایان قرن همین کشور چین یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یکی از 7 کشور اتمی جهان برخوردار از بالاترین رشد اقتصادی سالانه جهان و کاندیدای اعلام نشده ابرقدرت قرن 21 است. هند که در آغاز قرن 20 مستعمره انگلیس بود و اربابان و انگلیس همچنان در آن صاحب خطاب می شدند، در پایان قرن نه تنها به استعمار خود بلکه به عصر استعماری هم پایان دادند و به صورت بزرگترین دموکراسی جهان، دومین ابرقدرت بالقوه جهان، فردا آماده ورود به قرن تازه شدند. ژاپن با پیروزی دریایی پرآوازه بر امپراتوری تزاری پا به قرن 20 گذاشته بود. با وجود شکست خود در جنگ جهانی به صورت دومین قدرت اقتصادی این جهان در پایان قرن درآمد. یونان، ایتالیا در قرن 20 خود را در موضع کشورهای کاملا پیشرفته پیش بردند. مصر که این قرن را تحت حمایت انگلستان آغاز کرده بود، خود را در مقام رهبری جهان عرب رساند. فقط ایرانی که در قرن 20 با انقلاب مشروطیت در جهان سوم شروع کرد، پس از آزمایش 50 ساله موفق ولی نافرجام، تنها کشوری بود که به قرون وسطای خود برگشت. از 1400 سالی که اسلام به ایران آمد، 4 سلسله پادشاهی همگی ایرانی بودند و بر سرزمین ایران حکومت کردند. در 1400 ساله دوم 35 سلسله که تنها 7 آیان ایرانی بودن، 28 تای دیگر مغول، ترک، تاتار، ترکمن، افغان بودند. در این 1400 سال تنها یه هجوم موفق بیگانه به ایران صورت گرفت و در 400 سال دوم 30 بار از شرق و غرب به شمال جنوب به ایران حمله آورده شد که همه حمله ها موفق بودند. در 400 سال اول هیچ گونه خشونتی صورت نگرفت، اما در 400 سال دوم بیشتر خانان، ایلخانیان، اتابکان و امیران، سرکردگان، اشایر و راهزنان، یاغیان صورت گرفت که با منطق خود و شمشیر تاج بر سر میگذاشتند و با منطق خود شمشیر تاج را سر بر میداشتند. در 400 سال اول هرگز خوشی به دست ایرانی ها، خونی به دست ایرانی ها ریخته نشد. در 400 سال اول هرگز خونی به دست ایرانی ریخته نشد، اما در 400 سال دوم خون ایرانی بیشتر از خارجی ها به زمین ریخت و چشم های ایرانی به دست خود ایرانی از دست بیگانگان از کاسه بیرون آورده شد. در 400 سال اول ایرانی آقای خود بود و در 400 سال دوم مردان به بندگی و زنان و دختران به کنیزی گرفته شدند. بزرگترین مورخ جهان عرب ابن خلدون که امیدوارم اسمش درست خونده باشم می نویسد که پیش از حمله عرب ایرانیان سرزمین‌های پهناوری در اختیار داشتند، جمعیتی بسیار با تمدنی بزرگ، ولی بعد از آن که عرب همه نیروی بر آنها استیلا یافت، بعد از اینکه عرب‌ها همه نیروی خود را بر آنها استیلا یافتند، چنان دستخوش تاراج و ویرانی شدند که گویی هرگز وجود نداشتند، زیرا گرایش طبیعی عرب این است که زرق و برق خودشان را در سر نیزه خود بجویند و اگر در مسیر قدرت حاکمیتی دست یابد، حد و حصاری برای غارتگری خود نمی‌شناسند. همین امر بود که در ایران اتفاق افتاد. حالا ما کجا هستیم؟ آیا خط موازی را ادامه می دهیم تا به هم دیگر نرسیم؟ یا قرار انتهایی یا دنیای ناشناخته غیر از امروز یا بدتر از امروز داشته باشیم؟ بیشتر توجه کنیم، بیشتر فکر کنیم. اندیشیدن بسیار خوب است. من کویری بینشونم، ای پر زخمم اگرچه خاموشم، کویری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، اون اسیر خسته ی خسته که سراپا همیشه آغوشم. من کویری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، ای ستاره قبله من باد که زیارت شده فراموشم. دامه منه با دو گرفتم اسم تو روی لبش بود هست و گفت و حرم نفسهاش رو سر من دست نوازش بود تن من زخمی اینجا واسه این بزم شبانه رخت نور و نقره تنم کن کاروان یک امشب و مهمونه کاروان امشب و مهمونه آی ستاره آی ستاره آی ستاره پشت پرده یه عبر تیره ای رو باره سلمه ای به کشفر و چشم خود امشب شب نشینیه واسه من مثل مناجاته گم شدندن بی نهایت گفته اون پیر خراباته اگه باموشی و نباموشی اسم تو اسم شب عشقه ای ستاره تا قیامت دل عاشق در طلب عشقه در طلب عشقه در طلب عشقه مجمر نورم کن وقت ظهور جلوه‌گری کن مست غرورم کن ناجی من باش امشب و هر شب تاج سر من باش آزاد باش و ستاره آزادی من باش آزادی من باش من کویری بی نشونم پر زخمم اگر چه خاموشم اون اسیر خسته ی خسته که سراپا همیشه آغوشم من کویری بی نشونم پر زخمم اگر چه خاموشم ای ستاره قبله من باش که زیارت شده فراموشم آی ستاره آی ستاره آی ستاره پشت پرده ی خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تا ساعت 12:30 همچنان میزبان شما همراهان گرامی هستم و به اتفاق همکارم خانم فیروزه که در استودیو هست اما امروز بعد از ظهر ساعت 12:30 و یا 12:45 در کلاستو واقع در آخر گودرده از طرف فروشگاه مگزین که به طرف فوتکس میرین نزدیک فوتکس کلاستو برنامه فرهنگی هنری برگزار میشه که گروه رقص روژان رقص ایرانی و دیگر رقص ها از جمله رقص آذری و موزیک های متنوع در این مکان انجام میشه بعد از ظهر امروز ساعت 12:45 در کلاستو. اما روز گذشته کنفرانس جهانی درباره تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه برگزار شد و امروز هم ادامه داره که میزبان این کنفرانس دپارتمان اسلامیست و رادیکالیسمه که به سرپرستی پروفسور مهدی مظفری هست که بی‌نهایت از ایشون سپاسگزاریم که دو سخنران ایرانی در این کنفرانس حضور دارند پروفسور شاهین فاطمی و دکتر شهرام چوبین که شهرام چوبین

ترسید که در عین بلاییم. کس نگوشاییم گر سر برود سر تو با کس نگوشاییم. تشخیص باکتری IHIC در خیارهای تولید اسپانیا. گسترش باکتری خطرناک IHIC در آلمان نگرانی افکار عمومی را برانگیخته است. این باکتری تا کنون دست کم 3 نفر را کشته و صدها نفر را آلوده به خود کرده است. در خیار، گوجه فرنگی و کاهو مشاهده شده است. مرکز بهداشت هامبورگ اعلام کرد که آثار این باکتری خطرناک را در خیارهای تولید اسپانیا تشخیص داده است. این خبر را سناتور امور بهداشت هامبورگ در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 26 ماه می 5 خرداد اعلام کرد. سناتور امور بهداشت هامبورگ گفت که در 4 نوع خیار این باکتری به وضوح یافت شدن. 3 نوع از این خیارها در اسپانیا کاشت شده و به آلمان صادر شدن. منشأ 4 نوع از خیار هنوز مشخص نیست. وی افزود که این تحقیق فقط در هامبورگ صورت گرفته و اعتبار آن محدود است. از نظر این مقام ایالتی هامبورگ در دیگر نقاط نیز باید تحقیقات مشابه صورت گیرد تا بتوان به نتیجه دقیق تر رسید. سناتور بهداشت هامبورگ گفت که بعید نیست دیگر مواد غذایی نیز به این باکتری آلوده باشند. به گزارش مرکز پژوهشی روبرت کوخ در روز پنجشنبه شمار بیماران مبتلا به این باکتری به 214 نفر در آلمان رسیده است و روز چهارشنبه شمار بیماران 140 نفر بوده است. باکتری IHIC گروهی از دسته آشر شاک کلیه‌های تولید کننده سم شیگا هستند که در روده نشخوار کنندگان رشد می‌کنند. اسهال و اسهال خونی، حالت تعوا و درد شدید در ناحیه شکم از علایم رایج ابتلا به این باکتری هستند و در بدترین حالت کلیه‌ها آسیب می‌بینند و باعث مرگ بیمار می‌شوند. دولت آلمان در سال 2001 دادن گزارش در موارد ابتلا به این باکتری را اجباری کرد. از آن زمان تا کنون مؤسسه پژوهشی رابرت کاخ سالانه بیش از 800 تا 1200 مورد را گزارش کرده است. این باکتری پیش از هر چیز بر اثر مصرف گوشت، لبنیات حیوانات مبتلا به آن به انسان منتقل می شود. مؤسسه پژوهشی رابرت کاخ کوخ آلمان نظر برخی از کارشناسان را که کود حیوانی را عامل شیوع این باکتری می‌دانند رد کرد. یک سخنگوی مؤسسه ضمن اشاره به این که آب آلوده هم می‌تواند باعث شیوع این بیماری در آلمان باشد تأکید نمود که علت آن هنوز معلوم نیست. وزیر کشاورزی، صنعت غذایی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان آلمان هم از مردم و رسانه‌ها خواست تا زمانی که کارشناسان دلیل شیوع پرسرعت این باکتری را کشف نکردند از پخش شایعات پرهیز کنند. او همچنین به مصرف کنندگان توصیه کرد که بهداشت را پیش از پیش رعایت نمایند، سبزیجات میوه‌جات را با دقت بیشتری بشویند و از مصرف لبنیات و مواد خوراکی خام خودداری کنند. دانمارک هم اعلام کرده که از خوردن خیار، گوجه فرنگی، کاهویی که از آلمان وارد می شود از خوردن خیار، گوجه فرنگی و کاهویی که از آلمان وارد شده است خودداری کنید. از خیالت به سرم زد سفیده، شب اومد به تموم پیکرم زد سفیده، نه یه شب نه دو شب، هر شب و هر شب شب یلداست، نمیدونم خدا شب و واسه چی آفریده سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده نمیدونی دل من چی کشیده، سفیده سفیده سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده دیگه خواب شب از سرم پریده سفیده. سفیده تو چشات آینه یه نوره، تو قلبت پاکه و دلت یه دریاست، تو دنیا از همه کس بی نیازی، نیاز من به تو قدر یه دنیاست سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده نمیدونی دل من چی کشیده، سفیده سفیده سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده دیگه خواب شب از سرم پریده سفیده. از خیالت به سرم زد سفیده، شب اومد به تموم پیکرم زد سفیده، نه یه شب نه دو شب، هر شب و هر شب شب یلداست، نمیدونم خدا شب و واسه چی آفریده سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده نمیدونی دل من چی کشیده، سفیده سفیده سفیده. از اون روز که چشام چشماتو دیده دیگه خواب شب از سرم پریده سفیده سفیده سفیده. فقط به تو دیده نمیدونی دل من سپیره. لحظه دیگر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم، اما قبل از اون به آگاهی شما عزیزان میرسونم درست دو ساعت دیگر دکتر شاهین فاطمی در دانشگاه آهوس دانشکده علوم سیاسی استاس کونسکاب یا ساختمان شماره 1330 سخنرانی خواهند داشت تحت عنوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان کنفرانس جهانی در رابطه با تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه که روز گذشته شروع شد و امروز تا ساعت 1:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. چند لحظه دیگر آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما میرسونم. جمعه دیگر که با اعتراض سراسری در سوریه همراه بود، دست کم 8 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی سوریه به قتل رسیدند و این در حالی است که مسکو هم به جمع منتقدان حکومت بشار اسد پیوسته و خواهان انجام اصلاحات در سوریه شد. جنگنده های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای پنجمین شب پیاپی نقاطی را در طرابلس پایتخت لیبی بمباران کردند. تلویزیون دولتی لیبی گفت تعدادی از اماکن هدف حمله قرار گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی لیبی، حملات ناتو همچنین موجب خسارت مالی و انسانی در جنوب طرابلس شده است. پیشتر در نشست گروه 8 در فرانسه، روسیه با اعضای دیگر گروه همصدا گشت و از قذافی رهبر لیبی خواست که از قدرت کنارگیری کند. رئیس جمهور روسیه همچنین آمادگی کشورش را برای میانجیگیری در امر خروج قذافی از قدرت پیشنهاد کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که خیارهای وارداتی از اسپانیا، یکی از منابع شیوعی نوعی باکتری خطرناک، در آلمان است. انتشار باکتری AHAC از طریق مصرف برخی انواع سیفی مانند خیار، گوجه فرنگی و کاهو در آلمان تا کنون موجب کشته شدن دست کم 3 نفر و آلودگی 214 تن شده است. آثار این باکتری همچنین در کشورهای سوئد، دانمارک، هلند و بریتانیا نیز دیده شده است. بر همین اساس کمیسیون اروپا نسبت به مصرف انواع سبزی و سیفی به شهروندان کشورهای اروپایی هشدار داد. گفته می شود که خیارهای مشکوک به انتقال این باکتری در اسپانیا برداشت می شوند، اما دولت اسپانیا این موضوع را رد کرده و اعلام کرده که هیچ مدرکی مبنی بر آلوده بودن محصولات صادراتی این کشور وجود ندارد. اسهال خونی و حالت تهوع و درد شدید در ناحیه شکم از علایم رایج ابتلا به این باکتری هستند و این باکتری همچنین میتواند به کلیه‌های فرد مبتلا آسیب جدی رسانده و باعث مرگ بیمار شوند. سران گروه 8 G8 در نشست روز گذشته خود با صدور بیانیه‌ای خواستار کنارگیری قذافی رهبر لیبی از قدرت شدند. همونطور که گفته شد مقامات کشور روسیه اعلام آمادگی کردند تا به عنوان میانجی زمینه کنارگیری قذافی را از قدرت فراهم کنند. دولت روسیه منتقد اجرای عملیات ناتو در لیبی است، اما با این حال پذیرفته است که قذافی مشروعیت قدرت خود را از دست داده است. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در جریان اجلاس اخیر خود که در فرانسه برگزار شد، طرح کمک‌های مالی به ارزش 20 میلیارد دلار را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه مورد بررسی قرار دادند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دلیل انفجار روز سه‌شنبه گذشته در پالایشگاه آبادان را افتتاح زود هنگام و همچنین عدم تست تجهیزات نصب شده اعلام کرد. حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با سایت خبر آنلاین میگوید که تجهیزاتی که برای نوسازی پالایشگاه استفاده شده آلمانی است و قرار بوده بعد از نصب این تجهیزات آزمایش شود، ولی این اقدام انجام نشد. شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی روز پنجشنبه دلیل اصلی انفجار در فاز سوم طرح تولید بنزین در پالایشگاه آبادان را نشت گاز اعلام کرده بود و آماده نبودن این واحد برای افتتاح شدن را بی انصافی توصیف کرده بود. بر اساس خبر خبرگزاری‌های داخل ایران، بر اثر انفجار روز سه‌شنبه در پالایشگاه آبادان، هنگام سخنرانی محمود احمدی‌نژاد از 1 تا 4 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، میگوید تعداد پرونده‌ها و شکایات مردمی از ادارات دولتی در 2 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش داشته است. رئیس دیوان عدالت اداری افزایش شکایات از ادارات دولتی را امری غیر قابل قبول خواند و دستگاه اجرایی دولتی را به التزام بیش از پیش به اجرای قانون دعوت کرد. افزایش آمار شکایات مردمی از دستگاه دولتی در حالی است که محمود احمدی نژاد دولت نهم و دهم را قانون مدارترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که غارت بیت المال برای خرید چند رأی دیگر جواب نمیدهد. او تاکید کرده که حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را میگیرند، اما لعنتشان هم میکنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در مراسم بزرگداشت حماسه سازان جامعه پزشکی در دوران جنگ ایران و عراق تاکید کرد فریبکاری ها موقتی است و مردم میفهمند آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن و پول بیخود مصرف کردن یک بازی است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران باید شدت یابد. آقای سرکوزی که در پایان نشست سران گروه 8 در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، اظهار داشت ایران از تمرکز جهانی بر رویدادهای کشورهای عرب سوء استفاده می‌کند تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. سرکوزی افزود ما باید تحریم‌های ایران را باز هم شدیدتر کنیم. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که از صدور غیرقانونی 9 فروند هلیکوپتر به ایران جلوگیری کرد و 8 نفر از جمله 3 ایرانی را در این رابطه بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در عملیات پلیس اسپانیا 5 تاجر اسپانیایی که مظنون به تلاش برای فروش این هلیکوپترهای نظامی آمریکایی به ایران هستند و 3 ایرانی به اتهام مذاکره برای خرید غیرقانونی وسایل نظامی دستگیر شدند. ارزش هلیکوپترها، قطعات یدکی و دیگر وسایل نظامی که در این عملیات توسط پلیس اسپانیا ضبط شد حدود 140 میلیون دلار تخمین زده شد. بنا به گزارش جرس، بعد از حضور گسترده مردم و علاقمندان به ناصر حجازی در مراسم تشییع و خاکسپاری وی روز گذشته 6 خرداد ماه نیز جمعی کثیری از مردم با حضور در مراسم بزرگداشت این اسطوره ورزشی و قهرمان ملی همدردی خود را با خانواده آن مرحوم و همچنین ادای احترام به صداقت و مردمی بودن وی ابراز داشتند. در رابطه با درگذشت اسطوره فوتبال ایران ناصر حجازی برنامه ویژه‌ای را خواهیم داشت فردا یکشنبه، اما در رابطه با روز گذشته که مراسمی در جهت بزرگداشت ناصر حجازی در شهرک غرب برگزار شده بود، یکی از خوانندگان ایران پرس نیوز گزارشی را در این زمینه منتشر کرده، گفته که از ساعت 9 صبح نیروهای انتظامی و گارد ویژه در تمامی خیابان‌های اصلی و فرعی منتهی به مسجد مستقر شده بودند، دور تا دور میدان صنعت و مقابل مجتمع میلاد نور موتورسوارهای گارد ویژه آماده باش بودند و در طول خیابان اصلی نیروهای انتظامی و لباس شخصی به همراه 100 دستگاه ماشین سواری نیرو انتظامی و اتوبوس و انتهای فلزی برای بازداشت تظاهر کنندگان یا افرادی که برای بزرگداشت ناصر حجازی در خیابان‌ها بودند مستقر بودند. در ساعت 11 صبح جمعیت جلوی مسجد خیلی زیاد بود و علاوه بر جمع داخل که حدود 3000 نفر بودند، در بیرون در جلوی مسجد جوانان، زنان و مردان زیادی ایستاده بودند و افراد اجازه ایستادن نمیدادند. وقتی علی دایی از مسجد بیرون آمد، یک دختر جوان از وی عکس گرفت که نیروهای لباس شخصی اطلاعات گوشی وی را گرفتند، ولی با جیغ و اعتراض وی و اطرافیانش مواجه شد. به هیچ وجه اجازه نمیدادند که مردم جلوی مسجد بایستند، ولی مردم بی توجه به اخطارها از یک طرف به طرف دیگر خیابان می رفتند و در محدوده باقی می ماندند. نیروی انتظامی در جواب این که از ایستادن ما نترسید می گفت ما نمی ترسیم. جوانان در خیابان سیف که جنب مسجد بود شروع به راهپیمایی کردند. حدود نیم ساعت بعد که جمعیت خیلی زیاد شده، حدود 5000 نفر، نیروهای انتظامی با موتور به دختران و خانمایی که کنار جدول خیابان نشسته بودند حمله کردند، با موتور از روی اونها رد شدند که با هو کردن مردم مواجه شدند. در بیسیم نیروهای انتظامی درخواست ارسال کمک نیروی کمکی برای جلوی مسجد محل برگزاری مراسم مرتب شنیده می شد. پلای برقی عابر پیاده خیابان را نیز روز گذشته خاموش کرده بودند و بعد از حمله به مردم جلوی ورود افراد دیگه که از طرف دیگر خیابان می آمدند را می گرفتند و عملا مانع ورودی مردم می شدند و روی پله ها عابر پیاده حدود 10 مأمور مستقر شده بودند تا از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم جلوگیری کنند. جوانا همه مشکی پوش با پوسترهای زیبا از محروم حجازی در دست این افراد روز گذشته بود که یاد وی را گرامی داشتند. اما خبرهای دیگری در رابطه با ایران: انتخاب مجدد جمهوری اسلامی برای حضور در کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه واکنش تند و انتقادی ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت و نماینده آمریکا این اتفاق را ناامید کننده خواند. روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران در آخرین لحظات برای عضویت در کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل نامزد شده و موفق شد که حضور خود در این بخش از سازمان ملل را تمدید کند. در واکنش به این انتخاب مجدد، سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از رأی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تمدید عضویت جمهوری اسلامی ابراز نومیدی عمیق کرده است. خانم رایس با اشاره به مخالفت تهران با حقوق زنان گفت: ما با نامزدی ایران در آخرین لحظات برای تمدید عضویت خود که به سال 1996 باز می‌گردد قویاً مخالفت کردیم. نماینده دائم سازمان ملل در سازمان آمریکا، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرد گفت: ایران در این کمیسیون و جاهای دیگر آشکارا مخالفت خود را با حقوق زنان و آزادی انتخاب برای آنها نشان داده است. در آبان ماه سال گذشته آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا توانستند با تلاش‌های دیپلماتیک فشرده و فزاینده از رایابی جمهوری اسلامی به هیئت اجرایی نهاد زنان در سازمان ملل جلوگیری کنند. تلاش‌های این کشورها برای ممانعت از حضور جمهوری اسلامی در هیئت زنان سازمان ملل زمانی آغاز شد که بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشر و حقوق زنان با تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در این را ابراز مخالفت کردند. در نتیجه این تلاش‌ها بود که جمهوری اسلامی در این رقابت از کشور تیمور شرقی عقب ماند و نتوانست به هیئت اجرایی زنان راه یابد. کمیسیون جمعیت توسعه سازمان ملل از 47 کشور عضو این سازمان تشکیل شده که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در سازمان ملل متحد برای دوره‌ای 4 ساله انتخاب می‌شوند. رئیس و 3 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار امور اجتماعی خواستار برطرف شدن آنچه که تضییقات و دشواری‌ها علیه خود نامیدند شدند. در ماه‌های اخیر رضا رخشان همراه با فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی و محمد حیدری مر به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان بارها احضار و زندانی شدند. این 4 فعال کارگری در نامه خود نوشتند که در راستای حقوق خود از جانب مسئولین قضایی و دولتی دچار تضییقات و دشواریایی شدند که برای آنها به وجود آمده و زندگی آنها و خانواده‌هایشان را دچار نابسامانی‌های متعدد کرده است. در این نامه با اشاره به وضعیت نابسامان این واحد تولیدی به خاطر سیاست‌های دولت مانند کاهش تعرفه گمرکی و واردات بی‌رویه شکر و به تعویق افتادن حقوق کارگران در سالیان اخیر آمده است که ادامه این وضعیت موجب شد تا بیش از 2000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار انحلال شورای اسلامی کار و ایجاد سندیکای کارگری شوند که پس از موافقت اداره کار شهر شوش دست به کار ایجاد سندیکا شدند. رئیس و سه عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کردند که این اقدام کارگران با کارشکنی مقام‌های امنیتی مواجه شد و پس از آن نیز اداره کار شهر شوش از ثبت این تشکل کارگری امتناع و آن را خارج از قانون کار اعلام کرد. بر اساس قراردادهای سال 87 و 98 سازمان بین المللی کار موظف است، ایران موظف است که مانع ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی کارگران نشود، اما به گفته سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان این تعهد بارها از سوی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است. نویسندگان این نامه در همین مورد پرسیدند چه دلیلی دارد با توجه به قراردادهای سازمان بین المللی کار کارگران نباید صاحب تشکل آزاد کارگری یا سندیکا شوند. در این نامه نوشته شده است که تشکل‌های مستقل کارگران هدفی جز گرفتن حقوق صنفی خود ندارند. رئیس و سه عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به فشارهای امنیتی و قضایی اعلام کردند که توسط دادستان شوش و به دلیل گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان احضار شده و از آنها خواسته شده که تعهد بدن که دیگر فعالیت سندیکایی نداشتند. نویسندگان این نامه از وزیر کار و امور اجتماعی خواستند که نسبت به جبران آنچه بی عدالتی آشکار نامیدن اقدام کند و در جهت بازگشت به کار آنها و پرداخت حقوق عقب افتادهشان عمل کند. متاسفانه اشکالی در کامپیوتر رادیو به وجود اومده. تا این کامپیوتر دوباره روشن بشه یادآوری میکنم که امروز ساعت 12:45 در رابطه با برنامه هنری که در آخر گوگده است تحت عنوان I Love گلقوب برنامه هنری انجام میشه که در کلاستتو هست. کلاستتو آدرس ایرانی اگه به شما بدیم آخر گوگده از فروشگاه مگزین که به طرف فوتکس شما میروید سمت چپ نرسیده به فوتکس بهش میگن کلاستتو که اونجا برنامه هنری انجام میشه. گروه رقص ایرانی، رقص روژان، رقص آذری و دیگر رقصا و همچنین موزیک متنوع در این محل انجام میشه. اما همونطوری که گفتم حدود یه ساعتی دیگر در دانشگاه آهوس پروفسور شاهین فاطمی در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحولات آفریقا و خاورمیانه سخنرانی خواهند کرد در دانشگاه آهوس در دانشکده علوم سیاسی که همون استسکونسکاب هست یا ساختمان شماره 1330 ساختمان 1330 یا همون دانشکده استسکونسکاب. درست یه ساعت دیگر پروفسور شاهین فاطمی سخنرانی خواهند کرد. اما در رابطه با برنامه امروز که تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت، برنامه بامدادی امروز حدود نیم ساعت دیگر به صورت تکرار پخش خواهد شد، به علت اینکه بنده باید برم به سخنرانی پروفسور شاهین فاطمی و احتمالاً صدای ایشونو در موقع سخنرانی باید ضبط بکنم که در سر فرصت مناسب برای شما پخش خواهم کرد. اما تا آن زمان یه موزیک بدون کلام میشنوید تا کامپیوترمون دوباره راه اندازی بشه و این دسترسی پیدا کنین دوباره به اینترنت رادیو خارجی. I'm gonna be yours. بیایی بهت میگم که تو نبودی گل نبود نه حرفی نه ترانه ای حاصله ای به دل نبود خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه رادیو البرز تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت، اما تا چند لحظه دیگر من با شما خداحافظی میکنم و همچنین خانم فیروزه. اما تکرار برنامه بامدادی امروز مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد، به خاطر اینکه بنده باید به کنفرانس دکتر شاهین فاطمی دانشگاه آهوس برم و برنامه ایشون رو ضبط بکنم در فرصت مناسب برای شما پخش بکنم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. بعد از ظهر امروز یادتون نره ساعت 12:45 در آخر گرگده کلاس تو برنامه موزیک و فعالیت‌های فرهنگی هست، رقص ایرانی، گروه رقص راجان به سرپرستی خانم مرجان، رقص آذری و موزیک‌های متنوع در این محل انجام میشه. یک بار دیگه آدرس ایرانی بهتون میدم، آخر گرگده فروشگاه مگزین به طرف فوتکس که میرید، قبل از اینکه فوتکس برسید سمت چپتون کلاستتا هست که اونجا برنامه متنوع فرهنگی انجام میشه. من باهاتون خداحافظی میکنم، فردا در خدمت شما هستم ساعت 8 بامداد. خانم فیروزه. بله بنده هم خدمتتون عرض میکنم که هموطنان نازنین در هر جا دنیا که هستید، سپاس بیکران ما رو به خاطر توجه شما به رادیو البرز بپذیرید و ما رو برای هر نوع همکاری از راه دور دست شما رو میبوسیم و روزگار بهتر از این روزا رو براتون آرزومندیم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم، شما را به خالق مهر دوستی میسپاریم. خدای مهربان نگهدار همه شما در سراسر جهان باشد. همه افسانه خواهی که تو ذهنم میگه نشه بس من رستم دستان از چایی اونه تازه لبی که به خنده بازه همه یه دنیا میدونم بیدونی اون نبازه به قطعن من تو رو میخوام تو مردمون خوبه جنگل سبز شماله داخل داغ جنوبه